Bataklığın Ruhu. Yazan Mehmet Berk Yaldırım. Seslendiren Oğuz Toydemir. Dileğinin peşinde koşan biriydi. Dileğini gerçekleştirmek için yapamayacağı şey yoktu. Kaybetme korkusu olmadığından son zamanlarında karanlık sanatlarla ilgili yazılmış ismi anılmaması gereken kitapları ve yazmaları kurcalamıştı. Arzu ettiğini verebilecek yegane fırsatın orada olduğunu biliyordu. Korkusunu savuşturacak şey oradaydı. Neyden korkuyordu? Hiçlikten. Ölüm sonrasındaki bilinmezlikten. Ölümün ötesine geçebilmeyi umuyordu. Ama hepsinden önce kaybettiği aşkını geri bulmayı ümit ediyordu. Talihsiz bir trafik kazasında kaybettiği sevgilisini geri getirmekti amacı. Onun kaybını unutamamış olmanın verdiği acıyla iblislere, büyülere başvurmaktan çekinmemişti. Önceleri boş inanış saydığı kitaplara ve söylencelere dört elle sarılmıştı. Yeniden sevgilisinin gözlerine bakmak istiyordu. Bunun da ötesinde kafasını kurcalayan, yüreğini kemiren ölümün ötesine dair sorularına yanıt bulabileceğini düşünüyordu. Kitaplarda aradığını bulamadı. Bin dilbere parmak ısırttıracak güzellikteki peri kızlarını, en çirkin insanımsılara aşık etmenin tılsımları, 90'lık acuzeleri 18'inde afet gösterebilecek şirinlik muskaları anlatılıyordu, ancak ölümün ötesini gösterebilecek hiçbir yasaklı bilgi satırlara geçirilmemişti. En azından bulabildiği yazmalarda yoktu. Vampirlerden bahsediliyordu. Kanlarını içtiği ölümlülerin ölümlerinde hayat bulan simbiyoz ecinliler anlatılıyordu. Gerçek bir vampirin bile kalıp kalmadığından emin olamadığından, daha etkili ve içindeki korkuyu dindirebilecek bir çare arıyordu ölüme karşı. Bir vampir bulsa bile mezardaki sevgilisini kaldırıp getiremezdi. Aradığı cevabı bir tesadüf eseri, el yazısıyla yazılmış 1930'lara ait bir defterde buldu. Bir dilek gölünden bahsediliyordu. Ta eski zamanlardan, putperestlik çağlarından beridir, cinlerin, perilerin hükümranlığının sürdüğü, yüreğin arzuladığını verebilecek bir tılsımdı bahsi geçen. Nerede bulunduğu da yazıyordu. Eski bir köyün yakınlarındaydı. Köyün haritalarda varlığına dair hiçbir işaret, iz yoktu. Ancak kayıtlarda hakkında cılız bilgiler vardı. Köyün yakınlarındaki bir başka köyün muhtarlığına ait bir numaraya ulaşması zor olmadı. Telefona çıkan kişi ısrarla öyle bir köy olmadığını söylemişse de bedelinin ne olursa olsun karşılanacağını duyar duymaz ağız değiştirdi. Detaylı adres tarifi verdikten sonra numaraya ulaşılmaz oldu. Peşinden gidecekti bu muammanın. Kaybedecek neyi kalmıştı ki? Yeni yolların uzağında kalmış ve terk edilmiş o köyde buldu bir anda kendini. İçinde yaşayanların ölmeyi uman bir avuç ihtiyar olduğunu düşündüğü köye çağırmıştı telefondaki rehberi. Tek sokak lambasından oluşma istasyonda inmiş, peri kızlarıyla göl devlerinin düğün kurduğu tarlalarla cinlerin musallat olduğu ağaçlardan oluşma koruların arasından geçerek köyün meydanına inmişti. Köyün meydanında bekleyen rehberi alelade giyinmiş yaşlı bir adamdı. Ayaklarının yamuk yumuk durması ve biçimsiz gözleri dışında gayet sıradan görünüyordu. Ayaküstü selamlaşıp rehberiyle köyden çıkarlarken, kirli camlardan kendisini seyreden ihtiyar gözleri görerek ürperdi. Gözlerinin her birinin feri gitmiş, ışığı solmuş, karanlık kuyu diplerini andıran biçimsiz, ürkünç suratlı ihtiyar yüzlerdi. İhtiyar anlatıyordu. Köy çok eski, bizden bile eski. Toprağı kazdığında kafir padişahlarının zamanından kalma duvarlara, eşyalara denk gelirsin. Köyün çıkışındaki yüksekçe tepeyi açtıklarında ayağının altına serilen muazzam manzara karşısında nefesi kesilmiş gibiydi. Uzun süre önce bataklığa dönüşmesine rağmen ayna misali parlayan geniş bir göl önünde uzanmaktaydı. Ay ışığının şavkamasının göl perilerinin gerdanlarındaki inci kolyelerinin parıltısı olduğunu yemin edebilirdi. Gölün büyük bir kısmı yeşille kahverenginin alaca bulaca tonlarında muazzam bir bataklıkla kaplanmıştı. Hemen yanında yosunlu taşlardan oluşma ufak bir mezarlık vardı. Yeşil yosunlar tılsımlıymışçasına ay ışığı altında tekinsizce parıldıyordu. İhtiyar anlatıyordu. Bataklıktan kıyıya vuranların mezarıdır. Hazine arayanlar ya da ay ışığında yıkanıp ayın ışıltısını, peri kızlarının güzelliğini çalmaya çalışan kızlar. Bataklık cesetleri saklar, bozulmazlar. 1000 yıl evvelki savaşlarda öldürülen mızraklı altın kemerli yiğitlerle, saçı boncuklu, altın örgülü kızlar çıkar halen. Saçlarına dokunsan hala taze gibidir. Kefere cengaveri çıkar, gariban balıkçısı çıkar. Bir keresinde saçları topuğa erer, simsiyah saçlı, gök gözlü bir Ece çıktı. Bizans kızı dedilerdi. Teni asırlara rağmen süt beyazıydı. Buranın dibi insan dolu. Asıl mezarlığın göl olduğunu söylerler. Cinlerin mezarlığı derler. Kafir cinlerinin hora teperek ibadet ettiklerini de görürsün. Saf saf durup Müslüman cinlerin cenazesini kaldıran cücelerden, devlerden oluşma ecinli cemaatlerini de. Bataklığın tam ortasında dev gibi bir kütük vardı. İçi boş bu kuru kütük asırlardan beridir bataklığın kalbindeydi. Yosunlar ve sarmaşıklar sarmıştı dört yanını. Üstünde birkaç baykuş uğulduyor, yanında yöresinde yeşil ışıklı ateş böcekleri uçuşuyordu. İhtiyar anlatmayı sürdürüyordu. Burası bataklığın ruhudur. Burada yaşar derler, bu kovukta. Putperestlerin zamanlarında buraya gelip en korkunç ayinlerini burada yaparlarmış. İnsan kurban ederlermiş veya insana benzeyen başka şeyleri. Hak dini geldiğinde bile gelmişler aşk için ya da intikam dilemişler. Kavimler gelip geçtikçe buradan medet dilediler, adaklar adadılar. Gölün sahipleri vardır. Hep ona itaat ederler. Gölün kıyısına geldiklerinde kıyıda mütevazı bir ıhtımın olduğunu gördü. Yosunların arasından görebildiği kadarıyla sağında solunda bazı mermer parçaları vardı. Bizans'ın görkemli günlerine tanıklık etmiş, şimdi ise bir rıhtımın dibinde yatmakta olan, sıradan taş parçaları olan duvar kalıntılarıydı. Rıhtıma bağlı duran çürümüş ufak bir tekne de hemen bitişiğinde. Romalıların yeraltı kayıkçısı Karo'nun kayığını andıran bu ufak tekneye binerek gölün ortasına açıldılar. Sularda tuhaf bir hareketsizlik, sessizlik vardı. Nedenini bilemediği bir sıkıntı kaplamıştı içini. Tarifsiz bir korku saniyeler geçtikçe yüreğini kemirmekteydi. İhtiyar konuştu. Burası mezarlıktır. Cinlerin ve insanların ve başka tuhaf şeylerin mezarlığıdır. Dileğin buradadır. İhtiyarın gözündeki parıltıyı sanki anlamış gibi ayağa kalkmış, kendini gölün sularına atmıştı bir anda. İhtiyar durgundu. O ise kulaç attıkça diplere daldı ve dalmadan evvel bataklığın zehirli havasını teneffüs ettiği anda gerçeğin esrar perdesi aralandı. Suların dibine dalarken yosunlar ve bilinmeyen yaprak suretli şekilsiz varlıklar ayaklarına dolanıyordu. İnsanları görmüştü, ölü insanları. Kılıçlarla, mızraklarla yan yana yatan, beli altın kemerli, örme zırhlı putperest savaşçılarını ve haç kolyelerine sarılmış şövalyeleri, ziynetlerle süslü kadim eceleri, kraliçeleri, atları ve hazineleri, kayık kalıntılarını, ters ayaklı dev bedenlerini, yılan saçlı bakireleri, Bataklığın zehirli suyu vücuduna nüfuz edince, bataklığın ruhunu da gördü gözleri. Yeşiller içinde duruyordu güzel suretli Ece. Bataklığın ruhuydu. Ona sarılarak bedenini diplere çekiyordu. Ayakları ve kollarıyla ona sarılmış, renklerini tarif edemediği uzun saçlarıyla sarıp sarmalamıştı. Gölün olduğundan daha derin göründüğünü fark etti. Yeraltının sonsuz karanlıklarına doğru uzanmasına rağmen, yosunların yeşil ışıltısında gündüz gibi parıldıyordu. Kollarına mavi tenli su perileri yapışmıştı. Deniz kızlarıyla deniz ejderhaları sürünüp geçiyordu yanından yöresinden sanki. Gölün devini görmüştü yanından sürüklenirken. Kara suretli umaca anası da yanı başında uyuyordu. Dişleri dışarı çıkmış, ağzının kenarlarında kurumuş kan lekeleri fark edilen tarifsiz heyulalardı. Aynı köydekiler gibi kuyu dibi gözlerine korkudan kimse bakamazdı. Gözleri açık uyuyorlardı. Adı ölümlü ağızlarda ve kulaklarda çoktan unutulmuş kızları gördü. Kanlı bedenlerini ve paçavra giysilerine bulanmış örgülü sarı saçlarını seyretti. Gölün dibindeki o tuhaf ışıkta yıldızlar gibi parlayan sayısız boncukları fark etti. Hamile kadına çocuğunu düşürtecek, çocukların dilini yutturacak korkunç şarkılar çığırıyorlardı. Beşikten bebekleri kaçırıp onları yemekten bahsediyorlardı. Bataklığın balçıktan zemininde yatan silahlıları ve prensesleri gördü tekrar ki bunlar şövalyelerden de eskiydi. Kim bilir Truva kuşatmasını görmüş, Amazonlarla cenk edip tanrılara meydan okumuş mitolojik dönemlerin muhayyel savaşçıları ve eceleriydiler. Balçıklar çekerken onu kollarını açtı. Bataklığın ruhu yutarken onu, o da bataklığın ruhunu yuttu ağzını açarak. Gölün dibinde bir gizli bahçede buldu sevdiğini. Gölün ruhunun ellerini birleştirdiğini hissetti. Günler sonra cesedi bulunamayan bu talihsizin ardından mektupsuz intihar vakası söylenceleri çıktı. Öldüğüne kanaat getirdiler geride kalanlar. Tabii paganlardan, şamanlardan anlamazlardı onlar. Dolayısıyla onun bataklığın ruhunun son kurbanı, son adağı olduğunu hiçbir zaman öğrenemediler. Tıpkı bu ıssız köyün asırlardan beridir, değişen hükümdarlar ve dinlere rağmen, kadim inançlarını sürdüren insan suretli cinlerden oluşup, dilekleri yerine getirme tanrısıyla, insanları mezarlığın tanrısına kurban verdiklerini bilmedikleri gibi. Yazan Mehmet Berk Yaltırık, seslendiren Oğuz Toydemir.